किंच आर्य आसुर वृत्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। चिंताम अपरिमेयांच, इतना करके नाप ही नहीं करके बता नहीं सकते, उतनी चिंता करते रहते, अगिनत चिंता से युक्त रहते हैं। और प्रलयांता मरणांता उपाश्रिता, कैसा है वह चिंता? केवल अपरिमेयानी किंतु साथ साथ मरण तक ले चलने वाली है, ऐसी चिंताओं को आश्रित करके रहने वाले लोग हैं ये। अगिनत किंतु कितनी चिंता है, हाँ गिनने के लिए तो वर्तमान में दो चार चिंता बोलते हैं, इसकी चिंता है उसकी चिंता है, लेकिन वास्तव में चिंताओं का कोई आदि अंत है नहीं। एक चिंता का विषय पूरा भी हो जाए, दूसरी चिंता तीसरी चौथी आती रहेगी लगातार। चिंता अपरिमेयांच और प्रलयांताम चिंताम उपासता कामोपभोग परमा, काम मैंने शब्दादि इनका उपभोग करना ही परम पुरुषार्थ है, इसे बढ़कर और कुछ नहीं। जितने विषय बटोर सको विषय बटोरो और जितना भोग कर सको उतना भोग करो, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं है। एतावत् निश्चिता, बस इतनी ही है, ऐसे निश्चित आत्मा अंतकरण जिनका उन लोगों का जता है निश्चिता। इस प्रकार से वाले ही आसुर वृत्ति वाले होते हैं। आशा अगला श्लोक आएगा। तो चिंताम अपरिमेयाम की व्याख्या कर रहे हैं, न परिमातुम शक्यते अस्याह चिंतायाह यत्ता सा अपरिमेया, जिस चिंता की यत्ता मन इतनी है ऐसा नापना संभव नहीं है। न परिमातुम शक्यते, नापना संभव नहीं है जिस किसका अस्या चिंता है, चिंता की कितनी क्या नापना संभव नहीं है, यत्ता मतलब इतनी है ऐसा नापना संभव नहीं है, जिसका ऐसी जो चिंता है उस चिंता का नाम अपरिमेया। ताम अपरिमेयम, ऐसा जो अपरिमेया न नाप सके इस प्रकार की जो चिंता है, और प्रलयांताम मरणांताम उपासता और मरणांता है मरण अंत जिसका, ऐसी चिंता है वो, ये चिंता मिटी है ना, कहा इसलिए मनवा बेपरवा चाह मिटी, चाह मिटा चिंता मिटी, ये कहा हाँ, चाह मिटा चिंता मिटी मनवा बेपरवा, ये कहा जिसको कछु न चाहिए वो है शाहनशाह, हर जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही है शाहनशाह। चिंता अपरिमेया सदा चिंता मरणांता उपासना सदा चिंता पराहा इत्यर्थ, कहने का मतलब सदा जिंदगी भर कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा चिंतन मंथन में लगे रहते हैं, चिंता पराहा चिंता से व्याकुल रहते, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा होगा इसी में लगे रहते इत्यर्थ। बुढ़ापे की चिंता तो सभी को रहती है ना, बुढ़ापे में कैसे होगा उसके लिए जमा करो जमा करो जमा करो, बुढ़ापे के लिए जमा करने में लगे रहते हैं सभी, यही भी पता नहीं रहता बुढ़ापा आएगी भी नहीं है, उसे पहले चला बस है क्या भरोसा है, सब लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य की बात, दुनिया किस तरफ जा रही है, जिस भविष्य का कोई निश्चय ही नहीं है उसके लिए चिंता करने में लगी हुई, वर्तमान की चिंता करें, वर्तमान में हम कहाँ हैं क्या हैं क्या नहीं है इसमें क्या कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करें अपना कार्य करें, बस छुट्टी पाई, भविष्य का सोचना नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा कैसा नहीं होगा, और करने वाला करा रहा है, ब्राह्मण यंत्रार उड़ाने में कह चुके हैं, हमें क्या सोचना है, हमें तो केवल वर्तमान में देखनी है क्या स्थिति गति है, धर्म अधर्म शास्त्र अनुसार जितनी ज्ञान है जितनी विवेक चल पाती है उतनी अपना दौड़ाओ, कर्तव्य अकर्त निश्चय करो जितनी हो सके, है ना, देख अपना कार्य करनी चाहिए। सदा चिंता परायतिर्था कामोपभोग परमा काम्यंती कामाह शब्दाद काम्यंती कामाह शब्दाद कामना करते हैं जो, और कामने जो कामना की जाए जिनका, उन्हीं का ना क्या है वो शब्दादियों का। तद उपभोग परमा अयमेव परम पुरुषार्थ यह काम उपभोग, उस वो उसका उपभोग कर, परम का मतलब क्या, यही परम पुरुषार्थ है जो शब्दादियों को उपभोग करना। इत्युम निश्चित आत्मा इस प्रकार से निश्चित उन तक करणवारे निश्चित सुनकर दृढ़ निश्चय है, बस इतनी ही है। क्योंकि उनके सिद्धांत क्या है, चैतन्य विष्ट काम पुरुष काम एव एक पुरुषार्थ, ऐसा सिद्धांत वाले हैं ये लोग। चैतन्य विशिष्ट कामना वाला ही पुरुष होता है, कामना नहीं है तो चैतन्य विशिष्ट पशु है वो, जिसके पास कोई कामना नहीं वो पशु मानते हैं, उसको पुरुष नहीं मानेंगे, पशु है। कामना होना जरूरी है, चैतन्य विशिष्ट तो पशु भी होता है, लेकिन चैतन्य विशिष्ट कामनावान है वही पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि काम ये एक पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार नहीं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ एक ही है काम, काम ये एक पुरुषार्थ। सभी टीकाकार दिए इस पंक्ति को, ऐसे मानने वाले लोग हैं। बृहस्पति सूत्रे बृहस्पति का चारवाक सूत्रों में लिखा हुआ है, ऐसा निश्चय वाले का नाम ये आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। ये आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा ईहंदे काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाश शतैर बद्धा, आशा दुख से पर्व कारण, ऐसे महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं आशा है दुख का परम श्रेष्ठ मूलभूत कारण है, समझो। आशा नाम नगरी, ऐसे भी है ना वैरागी शतक में, आशा नाम मनुष्यस्य काचिद आश्चर्य श्रृंगला यया बद्ध प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। नीतिकार कहते हैं आशा नामक एक महान आश्चर्यशाली बेड़ी है, चेन है, जिससे जो है यह मनुष्य बंधा हुआ है और जिसके कारण से दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। और ठीक विपरीत मुक्त है वो तिष्ठन्ति पंगुवत, वह चुपचाप बैठे रहते हैं पंगु के समान। आशा का लक्षण बता रहे हैं आनंदगिरी, अशक्योपायार्थ विषया अनवगतोपायार्थ विषया वा प्रार्थना आशा, जिसकी उपाय करना ही संभव नहीं ऐसे विषयों को चाहने का नाम आशा है। जिसका उपाय करना आपसे संभव ही नहीं है ऐसे चीजों को चाहते हैं आप, उसी का नाम आशा है। अथवा जिस चीज को चाहते हैं उसका उपाय करना संभव तो नहीं, उपाय जानते नहीं है तो भी व्यर्थ है ना आशा, ऐसी इच्छा व्यर्थ है। जिसकी उपाय आप जानते हैं किंतु कर नहीं सकते ऐसी चाह व्यर्थ, और जिसकी इच्छा आप चाहते वस्तु की इच्छा कर रहे हैं उसके उपाय नहीं जानते तो ऐसी इच्छा करना भी बेकार है। ये दोनों को आशा सबसे कहा जाता है, ऐसी जो दो प्रकार की इच्छाओं का नाम आशा। जिस विषय के उपाय जानते हैं किंतु कर नहीं सकते, और जिस इच्छा के विषय विषय के को जो है आप उपाय ही नहीं जानते हैं, करना तो दूर की बात है, करने की सामर्थ्य का चिंतन ही कहां से करोगे, उपाय जानते हो तब ना सोचोगे इस उपाय को मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। पहला वह है इच्छा है जिसके विषय की उपाय को आप जानते हैं और लेकिन उस उपाय को करने में असमर्थ हैं। दूसरी इच्छा का विषय वह है जिसके उपाय ही आप नहीं जानते, ऐसे दोनों प्रकार के विषय की इच्छाओं का नाम ही आशा है। ता पाशा इव पाशा, वही पाश के समान पाश है, और एक दो नहीं सैकड़ों है, सतई ही कह दी सतई यहां संख्या असंख्य करता, उनसे बंधा हुआ है। और काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध यही है परम अयन जिनका, परम आश्रय जिनका, ऐसे वे लोग हो जाते हैं। एक कामना पूरी हुई तो दूसरी दूसरी से तीसरी तीसरी चौथी कामना में जाते रहेंगे, ये कामना में ही आश्रित रहते हैं। नहीं पूरी हुई तो ये जो कामना पूरी नहीं हुई जो भी बाधक किसको मानेगा, हमारी ये कामना पूरी अमुक बाधक है, उस पर क्रोध करेगा, अपनी इच्छाओं की पूरी ही न होने के कारण खुद पर नहीं लेगा, मेरे अपने कर्म खराब थे इसे मेरी इच्छा के उर्ध हुआ, ऐसे नहीं सोचेगा अमुक ने बिगाड़ा है, उसने बिगाड़ा है, इसने बिगाड़ा है, दूसरों पर दोष आरोपण करेगा और उन पर गुस्सा करेगा। ऐसे लोग का नाम काम क्रोध परायण आसुराहा, आसुरी संपत्ति का वर्णन है। ते काम क्रोध परायणाहा यहं दे काम भोगार्थम, और सारी चेष्टाएं इसलिए क्या करते हैं, इन शब्दादि विषयों को भोगना और प्रयोजन के लिए ही सारी चेष्टाओं को करते रहते हैं। और अन्याय न अर्थ संचयान, धर्म के लिए अर्थ नहीं करते, धर्म के लिए अर्थ संचय करना न्याय न अर्थ संचय हुआ, और अधर्म के लिए ही या अधर्म पूर्वक ही अर्थ संचय करना। धर्मार्थम न तो धर्मार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान अर्थ प्रचयान अन्यायेन परस्व अपहरण आदि ना, दूसरे का स्वधन आदि का अपहरण आदि के माध्यम से इकट्ठा करता है क्या स्व विषय भोग के लिए। ऐसा व्यक्ति भाष्य आशा पाशस्तैर्बुद्धा, आशा पाशस्तैर् मैंने आशा एव पाशा इव पाशा, आशा ही है पास के समान पास, तत्त एक दो नहीं असंख्य, उनका नाम आशा पाशत बद्धा नियंत्रिता संत, उनसे बंधे हुए उनसे नियंत्रित है, सर्वदा कृष्यमाण चारों तरफ उनकी इंद्रियां इसे विषय की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमेशा इसलिए बहिर्मुखी रहते हैं। काम क्रोध परायण, काम क्रोधो परम अयनम पर आश्रय है शांत, काम क्रोध परायण, काम और क्रोध ही परम आश्रय है जिनका, उनको काम क्रोध परायण कहा जाता है। चेष्टन दे सारी चेष्टाएं करते किस लिए, काम भोगार्थम न काम भोग प्रयोजना या न तो धर्मार्थम, कामना मैंने शब्दादि विषय इनका उपभोग करना रूपी प्रयोजन के लिए ही सारी चेष्टा करते हैं, धर्म के लिए कोई चेष्टा नहीं करते। अन्यायेन अर्थ संचयान अर्थ प्रचयान, बहुत धन इकट्ठा करते हैं कैसे, अन्याय ऐसे करते हैं। अभी कैसे अन्याय का मतलब परस्व अपहरणादि ना, दूसरे का धन के अपहरण आदि के माध्यम से अर्थ संचय करते हैं, बहुत इकट्ठा कर लेते हैं स्व विषय भोग मात्र के लिए। इतना ही नहीं, उनका धन तृष्णा की अनुवृत्ति और मनोराज्य कथन के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, कैसा उनकी तृष्णा रहती है वो वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक से। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, इदम् अद्य मया लब्धा, उनके मन मनोराज जैसे रहता है, उनकी जो धन तृष्णा वृत्ति ऐसी होती है कि कहते हैं यह आज मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, इमं मनोरथम प्राप्स्ये, और मेरे मनोरथों को मैं भविष्य में प्राप्त कर लूंगा, यह मेरे पास है, इदमपि मे, और यह भी मेरा होवे, इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, इदम धनमस्ति, यह धन तो है ही, इदमपि धनम मे पुनर्भविष्यति, और यह भी धन मेरा पुनः और होने वाला है, ऐसा हमेशा सोचते रहने वाले लोग हैं। इसी को वहां अनेकों शास्त्रों में है, स्मृतियों में है, पुराणों में है, महाभारत में, रामायण में, उपनिषदों में, सब जगह आया हुआ है। न जात काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, मनुस्मृति 294, महाभारत 1775, विष्णु पुराण 4:10-23, भागवत 9:19-14, नारद प्रवृत्ति उपनिषद, उपनिषदों में है ये, वेद का मूल है ये, अनेक उपनिषद में है। असौ मया हता शत्रु हनिषेचा परान्नपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, और ज्ञान का सोच है धन के बारे में तो हो गया, और हिंसा के बारे में की सोच देखो कैसा होता है, धन तृष्णा बाद लोभ को विस्तार पुनः समझा रहे हैं, और क्रोध भी कैसा उनके अंदर होता है वो बता रहे हैं, कि हनन क्रिया तो क्रोध के बिना होता नहीं। वो कहते असौ मया हता शत्रु, असौ शत्रु अमुक शत्रु को मेरे द्वारा मार दिया गया, अपरान्न पीछ हनिशे अरे तो क्या बाकी, ऐसे तो इनको यूं ही मिटा दूंगा नया से ही, बड़े बड़े को मार डाला तो ये क्या रह गए, ये तो ऐसे ही सरल से मार दूंगा, अब मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे से बढ़कर कहां से कोई होएगा, मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ही सगल संसार को भोग करने वाला हूं, सिद्धो अहम बलवान सुखी और मैं सिद्धू कहता है। सिद्धू का तात्पर्य संपन्न, सगल धन आदियों से संपन्न, पुत्र पौत्र आदियों से मैं संपन्न हूं, बलवान भी हूं, तभी तो ईश्वर हुआ, सबको मार डाला और उनको देख के अन्य जितने छोटे मोटे शत्रु था कांपने लगेंगे, जब बड़ा बड़ा मार दिया तो फिर छोटा क्या रह गया, अपने आप शरणागत हो जाएंगे, महाराज हम तो जो भी आज जो भी लेना है ले लो, पैसा कौड़ी हम दे देंगे, लेकिन हमको कुछ मत करो, हम तुम्हारे दास है बोल देंगे, बलवान अतएव मैं ही सुखी हूँ संसार में, बाघ सारा संसार दुखी है, दुखिया सारा संसार, कबीरा एक सुखी है ना, एक कबीर मात्र सुखी है सारा संसार दुखी। भाषा ईदृश्च तेषाम अभिप्राय, उनका अभिप्राय कैसा होता है, उनकी वृत्ति धन तृष्णा की वृत्ति कैसी होती है, लोभाकार वृत्ति कैसी होती है, उसी को बताने के लिए वर्णन कर रहे। देखिए इदम द्रव्यम अद्य इदानीम, अद्यमन इदानी इस समय मया मन मेरे द्वारा यह द्रव्य यह धन को लब्धम प्राप्त कर लिया गया है। इदम अन्य और दूसरी जो सामने पड़ी है किसी और की है, दूसरों का है, उस जरूर मैं प्राप्त से मनोरथम मनस्तुष्टिकरम, मन को प्रसन्न करने वाली मेरी इच्छा के अनुरूप जो और भी धन है दौलत है वह सब मैं प्राप्त कर लूंगा। इदम चस्ति यह तो है ही, इदम अपि मैं भविष्यति, और यह जो आगामिनी आगे में संवत्सर में इस साल में इतना तो कमाई लिया, अगले साल में और इतना कमा लूंगा पुनर्धनम, तेनाम धनी विख्यात भविष्यामी, ऐसे धन को इकट्ठा करके मैं धनी होकर इस संसार में बहुत विख्याति को ख्याति को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा वो सोचता है। ये धन कृत लोभ है, धन कृत दृष्टा उसका स्वरूप है, और मैं ईश्वर हूं सोचने लगाओ, मेरे बराबर कोई नहीं, उपमा ही नहीं है, वाल्मीकि रामायण उपमा में गार गाने इसलिए गगनं गगनाकारं सागर सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। वाल्मीकि रामायण छठा सर्ग 107वां अध्याय 52वां श्लोक है। गगनं गगनाकारं, आकाश की उपमा आकाश से दी जा सकती है कोई दूसरे से नहीं, सागर की उपमा सागर से ही होगी कोई दूसरे से नहीं, राम रावण का युद्ध भी राम रावण के युद्ध के साथ ही होता है, दूसरे से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा होते हैं इतने बलवान, अपने कहो ना मैं बलवान हूं, और बलवान हमेशा ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हो जाते हैं अधिकतर, जो दुर्बलों को हमेशा प्रताड़ना देते रहते हैं, बल जिसके पास है किसी भी प्रकार का बल हो, स्वजन बल है बहुत सारे उसके साथ है तो भी बल हो, भले वो हड्डी पट्टी रहेगा इसके पीछे जनता है ना, जैसे कई नेता है ठाकरे फाकरे देखो उफ कर दो उठ जाएंगे ऐसा लगता है, क्या दर्द है शरीर में, बाण बोलता ऐसे है अल्लाह को पीछे है वो दम उसके अंदर है, किसी का बुद्धि बल ऐसा होता है बुद्धि से सबको मिटा देगा नचा देगा सारी दुनिया को, किसी के पास अस्त्र बल है किसी के पास बाहुबल है, लेकिन कोई भी बल वाला है खतरा ही खतरा होता है, वो अलग है, वो तो है ही है, वो उत्कृष्टता में बताया श्रेष्ठता के लिए, मैं खराब वालों को बता रहा हूं क्योंकि खराब का प्रकरण है ना, असुरों का प्रकरण है, धन बल और जन बल ये खराब चीजों में से आता है, धन बल है जन बल है बाहुबल है अस्त्र बल है, ये चार बल खराब बल है, और सबसे खराब बताया उन्होंने स्त्री बल है, तो इनमें से ये ले रहे हैं यहां एक श्लोक है, क्योंकि ऐसे बलवान वालों को सम दम भेद से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल दंड ही देना होता है, आपने देखा साम दान दंड भेद चार में से राम ने शाम का उपयोग किया, दान का प्रयोग किया, भेद करने की कोशिश की, भाई भाई ने भेद पैदा कर दी, विभीषण को अलग कर लिया, उसके बावजूद भी रावण नहीं माना, अंत में दंड ही देना पड़ा। इसी विषय में उसी रामायण के एक श्लोक है, पांचवें सर्ग 41वां अध्याय तीसरे श्लोक में कहते हैं, न साम रक्षस्व गुणाय कल्पते न दानमर्तो पहितेषु युज्यते न भेद साध्या बलदर्पिता जना पराक्रमस्त्वेषममेति रोचते। न साम रक्षस्व गुणाय कल्पते, साम ये एक मार्ग है जिससे आप शत्रु को अपने वश में ला सकते हैं, लेकिन रक्षस गुणाय न कल्पते, ये भला के लिए नहीं होता, उल्टा पड़ेगा, साम से उल्टा ही पड़ेगा आपको। न दान मर्तो पहिते शुज्यते, और जो अर्थ से उपहित है उनको सोचे धन का लोभ देकर उनको वश में कर लो, नहीं कर सकते, सर धन की कमी नहीं है, उसका उद्देश्य अलग है। जिसके पास बहुत धन होता है आप सोचेंगे इनको कुछ धन दे करके हम अपने वश में ले लें, नहीं, उस धन की जरूरत ही नहीं उसको, उसका लक्ष्य अलग है, इसे उसको दान के माध्यम से अपने वश में ले सकते। न भेद साध्य बलदर पिता जना, भेद के द्वारा वश में नहीं लिया जा सकता है बल से दर्पित लोगों को। पराक्रमस्त्वेषममेति रोचते, क्योंकि उनके पास एकमात्र पराक्रम है जो उनको दीप्त करती रहता है, जिसके वजह से वो साम दान और भेद के योग्य नहीं है, एकमात्र दंड के अधिकारी हुआ करते हैं। दंड देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में बताया, बलवान परे बोला। भाष्य, असौ देवदत्त नामा मया हतो दुर्जय शत्रु, ये जो देवदत्त नाम वाला दुर्जय शत्रु माना जाता था संसार में, उसको भी मेरे द्वारा मार दिया गया है। जब संसार भर का महान दुर्जय राक्षस दुष्ट को आपने मार डाला, फिर तो क्या कहना है, बाकी सब अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। हनिष्येच अन्यान वराकान अपरान्नपि, इसे अन्य क्या है, वराक के समान क्षुद्र हैं, उनको तो मैं अवश्य ही मार डालूंगा। ये तपस्वी क्या करके, वैसे इनका तो शरीर में कोई दम ही नहीं है, तपस्या के मारे में साधारण क्षेत्र का अन्न रोटी दाल खा करके क्या इनके, एक थप्पड़ दूंगा तो अपने आप भाग जाएंगे सारे, ये तपस्वी क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा इतना अहंकार उसके अंदर हो जाता है। बल्कि तपस्वी तुमसे लड़ नहीं सकते, इनका अभिशाप से तुम नष्ट हो जाओ। ये तो सब राक्षस क्या है, साधु पुरुषों का, भजनानंद पुरुषों के, गृहस्थ जो सदग्रस्त होंगे, अभिशाप से मारे गए, उनके अभिशाप बढ़ते गया, जितना को तंग गया उतनी उनके अंदर से अभिशाप पड़े, मुंह से कहे न गए, लेकिन आपके कर्म से ही आपको अभिशाप प्राप्त हो जाता, इसलिए उनका नाश हो गया। सर्वथा भी नास्ति मत तुल्य, कहने का उसका तात्पर्य क्या है, मेरे बराबर किसी प्रकार से कोई भी नहीं है, ऐसा सोचता है। ईश्वर हा मिसले में ईश्वर, अहम भोगी सर्व प्रकारेण च, सब प्रकार से भोगवान हूं, भोग करने वाला हूं, सर्वेंद्र पुष्टि भी है इसका आदमी, ऐसे राक्षसों में सर्वेंद्र पुष्टि भी होती है, दुष्टों के इंद्रियां ज्यादा पुष्ट होते हैं, और आप ज्यादा भजन बैठे रहेंगे तो पुष्ट कहां से होगा, बैठे बैठे बैठे ही घुन पड़ जाएगा, सड़ जाएगा शरीर। अब वो दंड बैठक करेंगे, मालिश करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे बढ़िया बढ़िया माल, खूब दौड़ेंगे घूमेंगे सब करेंगे, वो तीसरे उनका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, भोगी है वो। सिद्धो हम संपन्न पुत्री पौत्री न त्रिभिर न केवल मानुष हम बलवान, कहा देंगे भाई मैं संपन्न हूं, पुत्र पौत्र नप्तादि उनके द्वारा, केवल मानुष धन से नहीं, पश्वादि धन से मैं पूरी पूर्ण हूं, और हम बलवान, मैं बलवान हूं, सुखी चहमेव अन्य तो भूमि भाराय अवतीर्णा, मैं ही एकमात्र सुखी हूं, बाकी सब धरती के लिए भार है जो पैदा हो रहा है। धरती को जितना भोगोगे उतना धरती सुख अच्छा मानेगी, और धरती को भोगेगा नहीं आदमी, जितना शोषण नहीं करेगा वो बेकार, भूमि के लिए भार है, ऐसा उल्टा सोच वाला है ये। जितनी प्रकृति का शोषण करो उतना ही अच्छा मानता है। यही तो था एक जमाने में अमेरिका वगैरह खूब प्रकृति का शोषण करने में लगे, और अब कहते नहीं प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति की रक्षा करो, सब नष्ट हो रहा है, सब बिगड़ रहा है, सारे उनके बर्फ के पहाड़ सब पिघल। फोटो दिखाए थे ना एक जगह कि भाई 100 साल पहले कितने बर्फीले चोटियां होते थे वहां अमेरिका में, और 100 साल बाद क्या दुर्दशा है वो दिखाया है। ये सब शुरू में तो ऐसा लगता है लाभ दिख रहा है, बांध बनने से जगह बर्फ गिरने लग गया करके, ये नहीं, जितनी बांध बांधेंगे उतनी ही प्रकृति नष्ट हो जाती है। अब अमेरिका बांधों को तोड़ रही है, बिजली बनाने के लिए उन्होंने बनाया था, सबको तोड़ रहा है, चाइना ने तोड़ दिया, और यहाँ उल्टा बनाने लग गए हैं, उल्टा खोपड़ी। और बल्कि बता रहे हर 100 किलोमीटर में के बनाएंगे, अब दुनिया भर के बनाएंगे, दूसरों को देख के सीखते भी नहीं वहां क्या हुआ प्रकृति का हाल, उसके असर हमें यहाँ क्या करना चाहिए। आढ्य और कहता है क्या वो, आढ्यो अभिजनवान अस्मी कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्या विमोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। आढ्य इति विद्या वृत्त धनाभिजनैर मतुल्यो नास्ति, ये जो पूर्व में कहा था उसी का और विस्तार से समझा रहे, क्योंकि इस संसार में किस प्रकार का आदमी नरक में जाता है विशेष रूपेण ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, अज्ञश्चार्ध प्रबुद्धश्च ब्रह्महमिति यो वदे महानर्गजालेश पच्यते नात्र संशय। अज्ञ नंबर एक, दूसरे में अर्ध प्रबुद्ध, तीसरा मैं ब्रह्म हूं, भाग्य सब बेकार है, मैं एकमात्र श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूं, ऐसे मानने वाला महानर्गजालेशु पच्यते नात्र संशय, महानर्ग जालों में जाके फंस जाता है, वहां पकता है वो, उसकी जिंदगी इसमें कोई संशय नहीं है गादे। क्योंकि वो क्या मान रहा है उसके अंदर, विद्यादि का अभिमान भयंकर है, विद्या वृत्त और धन अभिजन चार, विद्या और वृत्त में उसकी जो कार्य है व्यापार व्यवहार व्यवसाय, धन और अभिजन उसके संबंध जिन जिन लोगों के साथ, इनके द्वारा वह अपने आप को क्या समझाता, मत्तुल्यो न कश्चित सर्वदा विनाशि मत्तुल्य अतः ईश्वरोहम, ये जो कहा था उसी की और व्याख्या कर, आढ्यो धन से मेरे बराबर धन वाला कोई नहीं, अभिजनवान अस्मी और मेरे पास बड़े सप्त पुरुष सातों पीढ़ियां हैं, और सात पीढ़ी भी कैसी है श्रोत्रिय, सात पीढ़ी का मतलब क्या, नीचे के तीन जिंदे हैं, ऊपर के तीन जिंदे हैं, मैं भी जिंदा हूं ही, मैं तो जिंदा हूं, मेरे ऊपर के तीन पीढ़ी मेरे पिता दादा परदादा तीनों जिंदे, और इसी में मेरा अभी बेटा पोता और उसका बेटा भी हो गया सातों, ऐसे तो आज के जमाने में मिलेगा नहीं। ये उस समय था जब आयु भी लंबी, पूरे 100-100 साल जीते थे और 15 साल में शादी कर लेते थे, 15-16 में ही शादी हो जाता था, 20 के अंदर एक लड़का हो जाएगा उसको भी अगले 15 में शादी कर दिया आपने, वो भी 20 में एक पैदा करेगा, 20-20 पे की पीढ़ी बन जाती थी। एक व्यक्ति जिसे परदादा 20 उम्र में शादी किए, उसका जो बेटे को उन्होंने दादा को जो आपके दादा है वो जब 20 साल का होगा तब परदादा 40 का है, तो आपके पिता पैदा हो गए, यानी तो वो जो है वो जब 20 का होएगा तो परदादा 60 का ही रहेगा, दादा 40 वो 20 का वो तब पैदा कर डाला उसने जो आप हैं, अब वो जब परदादा जब 100 का होएगा तब तक आपके दो पत्ते और पर पौधा हो जाएंगे, तो सातों पीढ़ी जिंदा रहेगा। पहले जमाने 100 साल 120 साल जीते थे तब ऐसा होता था, सातों पीढ़ी जिंदे रह जाते थे, किसी का पहचान मृत्यु न हुआ हो बीच वालों का तो सातों पीढ़ी जीवित, तो सर्वश्रेष्ठ मान देते ऐसे लोगों को, परिवार महान पुण्यात्मा परिवार जिसके सातों पीढ़ी जिंदे है। और सात पीढ़ी के दो पीढ़ी भी नहीं दिखती ठीक से, बाप भी जिंदा नहीं रह जाता बेटे की शादी होते होते, ऐसे हो रही। अब 35 उम्र में लड़के का शादी किया और बच्चा पैदा करते 40 हो जाएगा, जब वो 35 का होएगा तब तो वो शादी करेगा ना बेटा, तब तक तो 75 होगी तब जिंदा कहाँ रहेगा 75 तक। आज की हालत इतना खराब हो रहा है, क्या फर्क पड़ा? पहले इतना होते हुए कोई कमी नहीं थी हैं? पहले आपके हिसाब से जनसंख्या ज्यादा थी, इसका मतलब उस समय में भी फिर लोग सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। एक रुपया का एक सेर घी मिलता था, आज 250 रुपए में भी बढ़िया क्वालिटी का घी नहीं मिल रहा। जनसंख्या घट के भी क्या फायदा हुआ? हम प्रजापति परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध चलने के से हमारा सारा हालत खराब होता जा रहा है। भगवान ने जो नियम दिया है, पैदा करना है, आपको पैदा करने कर्तव्य नहीं है, लेकिन स्वाभाविक जो होना है जो होने दो, अब होने नहीं दे रहे ना। दवाई खा रहे, कंडोम यूज कर रहे, नरोज यूज उपयोग कर लेते हैं, भोगना भी हो पैदा भी नहीं करना, ये महापाप है। बल्कि विधियां हैं, ये संतान नहीं चाहते, और हर मासिक धर्म के बाद स्त्री को सुख भी देना है, नहीं तो वो भी श्रृंखलित हो जाएगी, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो भी नियंत्रण करना जरूरी है, भोगना भी जरूरी है, इन जब तभी नहीं हर मासिक धर्म के बाद, इन किन दिनों में करना, किन मंत्रों को बोल के करने से गर्भधारण नहीं होगा, विधि है। अभी तो कोई जानने को चाहता ही नहीं, विधि के अनुसार चलना नहीं चाहता, मन माने भोगना चाहता कुत्ता जैसे, तो जिंदगी तो खराब तो हो गई, पापी तो होगा, और क्या होगा। और एक नहीं हुआ दो बने ऑपरेशन कर देते, ऑपरेशन करा ली, और फिर कहाँ होना है, ये भी महापाप है। ये लोग समझते हैं नहीं, ये ईश्वरीय सृष्टि की व्यवस्था के विरुद्ध हम चल रहे हैं, इसलिए सब हानि होते जा रहा और परेशानियां बढ़ रही हैं। भले आपको लग रहा है जनसंख्या इसके बाद घट रहा है, नियंत्रण में आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, सारी संपदाएं नष्ट हो रही, कुछ भी नहीं रह गया। पहले 10-10 बच्चे के घर में पैदा होते तभी बुद्धि सभी ठीक तेज होता था, दो पैदा होते हैं दोनों की बुद्धि बेकार होता है। इतने से उम्र में इतना मोटा मोटा चश्मा पहन रहे हैं, मोटा मोटा चश्मा पहनना पड़ रहा है, क्या क्वालिटी है पैदा जो हो रहे उनकी। और 10-10, 15-15 पैदा कर देते, जिंदगी भर कभी चश्मा पहना ही नहीं उन लोगों ने, ऐसे भी हमने देखे चश्मा की जरूरत नहीं, ऐसे तंदुरुस्त शरीर पैदा हुई 15-15 पैदा करने पर भी, उन्हें दो पैदा कर रहे हैं तंदुरुस्त नहीं है, क्या मतलब है? इसे स्पष्ट हो रहा है ना कि ईश्वरीय इच्छा की विरुद्ध चल गया, अपने बुद्धि से जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि सोचने का नतीजा क्या निकल रहा, न क्वालिटी है न क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। इसलिए पहले ना अनेन प्रसविष्यध्यम ये वस्तु इष्ट काम दुख, ये सिद्धांत है, उस सिद्धांत विरुद्ध हम चल रहे हैं। अभी ये पीढ़ियां देख रहा हूं लेकिन बिल्कुल बेकार है, न दिमाग है न कुछ भी नहीं है, न धन दौलत से है, दोनों कमा रहे हैं फिर भी दो को पाल नहीं पा रहे, परेशान। और एक कमा रहे थे 10 को पाल लिया, सबको पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिए, और दोनों कमा रहे हैं दो को पाल नहीं पा रहे, हाया है मचा हुआ, दुर्गति है कि उन्नति है ये बताओ? ये सोच की बात है, सोच की बात है, आदमी की गलत सोच है। इसलिए बाबा मोल लोग कहते हम एक, हमारे 5 पैदा होंगे 25, नहीं मेरी 5 पत्नी होगी 25 पैदा करूंगा, वो अल्लाह सबको देखेगा सबको देगा, अल्लाह ने कहा है पैदा करो खूब, इसे हम खूब पाए 5-5 पत्नी रखते, एक एक से 5 बने, हम एक हमारे 5 होंगे 25, सिद्धांत। उनकी जनसंख्या बढ़ रही है क्या, भूखे मर जा रहे हैं वो? आद्य अभिजनवान अस्मि कौन नियोस्ती सदृशो मया, मेरे सदृश और कौन हो सकता है संसार में, मैंने कोई नहीं है ऐसा सोचता है। यक्षे दास्यामि मोदिशे, मैं याग करूंगा, मैं दान दूंगा और आनंद लूंगा, इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से विमोहित होकर के जीने वाले आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं। घमंड रही है, शास्त्रीय कर्तव्य समझे करना अलग, ये तो घमंड है, ये आद्य धनी न, धन से व्यक्ति अपने आप को आद्य धनी मानते अपने आप को। देखो धनी को कहां ले रहे हैं, यहां आसुरी वृत्ति में ले रहे ना, आद्यत्म या धनिकत्व। आसुरी वृत्ति क्यों लिया, यदि विभूति होते हैं तो इसे अर्थ घटाना पड़ेगा। धर्म आवृत धन संचय जिसने करके धनिक हुआ है वो धनिक ही भगवान की विभूति है। और जो अन्यायन अर्थ संचयन आढ्य हो रखा है वो धनिक आसुर धनिक है, वो भगवान विभूति नहीं हो सकता। तो ये स्पष्ट हो नहीं गीता में आगे पीछे समन्वय कर हो गया आप, क्योंकि आढ्य को धनिक को इन्होंने गिना दिया आसुर में, भगवान ने खुद गिनाया है ना, स्पष्ट ही आढ्यो कह दिया है। आढ्य कर दिया धने ना आढ्य, धन से आढ्य की बात हो रही है। और अभिजन अभिजनवान सप्त पुरुषम श्रोतृत्व संपन्न, देखो अभिजनवान हूं मैं, मैंने हमारे सातों पीढ़ी ऊपर के दिन नीचे के दिन सब जिंदे हैं और सबके सब कैसे हैं, श्रोतृत्व संपन्न, सब पढ़े लिखे लोग हैं। श्रोतृत्व का मतलब क्या, जन्म से ब्राह्मण है, समय समय पर जो होने वाले संस्कार को लेकर के वह द्विज है, और वेद वेदांत आदि पढ़ करके वह श्रोत्र विप्र है, जिसे तीनों होता है उसको श्रोत्र कहा। ब्राह्मणत्वम द्विजत्वम विप्रत्वम च, ये तीनों आ जाए जिसमें वह श्रोत्र है। जन्म ना आ जाए थे ब्राह्मण संस्कारा द्विज उच्यते वेद ज्ञानेन विप्रत्वम, वेद ज्ञान से विप्रत्वम है, तीनों जिसमें है या विद्या याति विप्रत्वम त्रिवि श्रोत्र उच्यते, जन्मना ब्राह्मणोज्य संस्कार उच्यते विद्या याति विप्रत्वम है, या वेद ज्ञाने विप्रत्वम भी है, त्रिवि श्रोत्र उच्यते, ये श्लोक तीनों जिसमें है उसी को श्रोत्र कहते हैं। क्या जन्म से ब्राह्मण है वो श्रोत्र नहीं है, क्या संस्कार से द्विजत्व आ गया उतने मास से श्रोत्र वो श्रोत्र नहीं कहा जाएगा, और भले वेद वेदांत पढ़ लिया फिर भी वह विप्र भले हो लेकिन श्रोत्र नहीं है। तीनों होनी चाहिए, जन्म से ब्राह्मण कुल में हो और संस्कार सब समय पर हुआ हो, द्विजत्व क्षत्र भी द्विज होता है वैश्य भी द्विज होता है, उसके भी जन्म संस्कार आदि होते हैं, लेकिन उसको श्रोत्र कभी नहीं हो सकता। विप्रत्व तो किसी में भी आ सकता है, हर एक जन्म के पुण्य शूद्रों में भी देखा गया, विद्या बहुत है परिपूर्ण है, अनेक शूद्र में पैदा हुए लोग देखने को मिले हैं जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी जैसे रहे हैं। तो इसीलिए विद्या या विप्रत्वम विप्रत्व में कईयों में मिल सकता है, कि श्रोत्र तो तीनों इकट्ठा जिसमें हो उसी को माना गया है। त्रिवीर यादि विप्रत्वम त्रिवी श्रोत्र उच्चते त्रिवी श्रोत्र उच्चते तार श्रोतृत्व संपन्न सात पुरुष सात पीढ़ी जिसमें हो उसको कहते हैं अभिजनवान। तेनापि न मम तुल्यो अस्ति, इसके द्वारा भी मेरा तुल्य कोई नहीं है, कश्चित कोई ऐसा नहीं है, कौन्योस्ति सदृश तुल्यो मया, इसे और कौन हो सकता है मेरे तुल्य मेरे सदृश कोई दूसरा। इतना ही नहीं सोचता हो बल्कि ये भी कहता है वो, किंच यक्षे यागे नापि अन्यान अभी भविष्यामि, इतनी याग कर दूंगा लोग कहेंगे वाह वाह ये महान आदमी है, ये हमेशा हर साल में तीन चार यज्ञ करता है, बहुत पंडितों को बुलाता है, खूब भंडारा करता है, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे लोग दुनिया में मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे को लोग कहेंगे सोमयाजी है, ये वाजपेयी है, ये अग्निहोत्री है, इतने दुनिया में मेरी प्रसिद्धि होगी, इसे मैं याग करूंगा, इस यागों के माध्यम से मैं अन्यों को अभिभूत कर दूंगा दबा दूंगा। और दान आदि के नटादिभ्यो नटादियों को दान दे करके भी सब लोग वाह कर रहे महादानी है भाई, वहां चलो वहां चलो, लोग खूब जाएंगे उधर और उसकी प्रशंसा करते रहेंगे लोग, दान देता है करके मोदीशी है। और नटादि भी हो दास्यामी मोदीशी हर्षं च अतिशयं प्राप्स्यामी, और ऐसे क्रियाकर्म कर देवे मैं महान हर्ष को प्राप्त करते रहूंगा। इत्यम अज्ञाने विमोहिता इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार से अज्ञान के द्वारा विमोहित होकर के रहने वाला होने से उसको अज्ञान विमोहिता कहा जाता है। विविध विविधम अविवेक भावम आपन्ना इति विमोहिता, विमोहिता की व्याख्या कर रहे, देखो विविध प्रकार से अविवेक भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति का नाम विमोहिता। ऐसे क्यों प्राप्त हो, अज्ञान के वजह से, अज्ञान के द्वारा विविध प्रकार से अविवेक भाव को जो प्राप्त हो गया उसको कहते हैं अज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचौ, पतंती नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार से अभी जो पिछले दो तीन श्लोकों में बता दिया कैसे वो अहंकार कर इदम अस्तित्व में इत्यादि से शुरू होकर के जो तीन श्लोकों में वर्णन हुआ 13, 14, 15 वो उसको अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार से अनेक चित्त वृत्तियों के द्वारा विविध प्रकार से भ्रांत हो रखा है। तो मोह रूपी अविवेक रूपी अज्ञान रूपी जाल के समान जाल के द्वारा आवृत हो चुका है उसके विवेक सामर्थ्य समावृता काम भोगेशु प्रसक्ता। अतएव शब्दादि विषयों के भोगों में ही निरंतर आसक्त चित्त वाला है, अतएव मरणोत्तर काल में स्वर्ग नहीं जाएगा वो, अशुचौ नरके पतंती गया। अशुद्ध नरकों में माने वैतरणी आदि महान भयंकर खतरनाक नरक जो है वहां जाकर के पड़ जाएगा। अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार अनेक चित्त विविधम भ्रांता है कि अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार पिछले तीन श्लोकों में जो कहा हुआ है उस प्रकार से चित्त मने उसकी वृत्तियां विविध प्रकार से भ्रांत हो रखी हैं, इसको व्यक्ति को कहा जाता है अनेक चित्त विभ्रांता। और कैसा है वो मोह जाल समावृता, मोह मने अविवेको अज्ञानम तदेव जालम इव, वही जाल के समान जाल है आवरणात्मक आवरणात्मक से आप विवेक को ढक दिया तेना समावृता उसके द्वारा ढका होने से प्रसक्त काम भोगेशु, काम मने शब्दादि इनके भोगों में ही प्रसक्त तत्रैव निषण्णा उसमें डूबा हुआ रहता है निषण्णा संत हो तेना उपचित कलमशः उसी के द्वारा वह अनंत पापों को इकट्ठा करता है पाप की गठरी बढ़ा लेता है। तो पतंति नरक अशुचो वैतरण्यादो वैतरणी आदि अनेक अशुद्ध जो नरक हैं उनमें जाकर के गिर जाएगा मरणोत्तर काल में उसका ऊर्ध्व गति नहीं होगी अधोगति होती है ये बता।